Maria. Hola, bon dia, què tal? I bon dia i bona hora, com esteu totes? Bueno, jo avui, mira, avui m'he llevat mig revolucionària, tu. És que a mi em fa una mica de ràbia, perquè la meva filla és d'aquestes, és de les demòcrates, entre tu i jo ja ens entenem, d'aquestes que va votar. Ella va votar i després es fica a mirar la tele a veure si els polítics li solucionen la papeleta. I després tinc un altre fill, jo vaig tenir la desgràcia de tenir dos fills, dues criatures, mare de Déu. I l'altre s'autoanomena revolucionari. I sabeu què fa? Tot el dia connectat a internet envia mails. Em diu, mama, estic fent la revolució per mail. Jo, mira, què vols que et digui, la veritat. Aquí el que fa falta és arromangar-nos i anar a fer coses reals. Què és això de mirar internet o mirar la tele? Bueno, i l'altre és confiar en els polítics, que jo a la meva filla ja quasi ni m'hi parlo, perquè aquestes tonteries. Però, en fi, total que vaig anar a la Conxita, la de dalt, al tercer segona, i li vaig dir, Conxita, hem de fer alguna cosa, ens hem de romangar i hem de començar a posar fil a l'agulla. I em va dir, i tu per què començaries? Dic, ui, jo llavors ja vaig treure el bloc de notes, que és on m'apunto totes les idees que vaig tenint al llarg del dia. I li vaig dir, per començar allò de fet s'endessa, aquests desgraciats que ens cobren tants diners, s'ha de fer alguna cosa amb allò de l'energia. L'energia no pot ser que costi tant. I em diu, calla, Delfina, que aquests ja, hi ha uns que es diuen Som Energia que ja ho estan fent, ja hi estan treballant amb el cos. Dic, ai, que bé, la mort de bé. I oi, Conxita, sí que t'enteres tu de coses. Dic, bueno, doncs passem ja a lo segon de la llista. Dic, a mi el que m'agrada és menjar sense totes les merdes aquestes que hi posen i sense haver de passar pels supermercats. I em sembla que n'hi ha uns aquí a Manresa que sí que fan això del consum directe de pagès a la família. I la Conxita em diu, calla, nena, que no t'enteres de res. Diu, no un, tres cooperatives n'hi ha. I coi, la Conxita, jo no, la veritat, no surt de casa, i no té internet a casa. Jo no sé si la truquen i li expliquen, s'entera de tot. I dic, pues amb el tema de l'ecologia, que és... I diu, també ja està, hi ha uns que estan treballant. Dic, ostres, tu. Doncs, mira, li dic, Conxita, doncs el que hauríem de fer, i ara parlo ja en sèrio, és de retrobar-nos tota aquesta gent, que aquesta gent sí que està fent alternatives, que s'estan romangant, que s'estan treballant a puesto cada dia, doncs anem tu i jo, Conxita, que pengem quatre cartells i tots hi vindran. I la Conxita em diu, ja fa estar, em torna a dir, ja fa estar, diu, que n'hi ha uns que ja ho estan muntant, això. Dic, ah, dic, oh, sí que estem bé. Dic, i ha passat la trobada? I diu, no, diu, encara s'estan reunint. I dic, ah, molt bé. Dic, pues mira, dic, Conxita, si ja està tot fet, anem al bar, no? Anem a fer el carajillo. I diu, prou. I llavors vam anar les dues cap al bar, que ja està tot fet, tu. Feina feta, no té fronteres, que diuen. Jo ja ho tinc tot fet. Ala, doncs que vagi molt bé la trobada, ja m'hi passaré, ja. Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora. Benvingudes i benvinguts en una nova edició del programa Oveja que bala, bocado que pierde. Salam aleikum a totes i tots. Tenim per començar una bona notícia i és que estem a dia 12 del 12 del 2012, són les 12:12 i encara no ha explotat el món. I si ens estàs escoltant és que estàs sintonitzant el 106.4 de la freqüència modulada a Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa. Avui la senyora Delfina ens ha posat un encàrrec bastant contundent, bastant important, i és averiguar qui són aquests bojos energúmens que estan intentant agrupar tots els col·lectius de Manresa, Bages i alrededor, ajuntar-los en una espècie de proveta en un laboratori químic i veure què ens surt de tot allà. Nosaltres, com que el que diu la Delfina va a missa, doncs no hem pogut fer més que buscar aquesta gentussa i portar-la al programa. Així que avui ens acompanya el David. Hola, què tal, David? Hola, buenos días. Bon dia i bona hora. Laura, com anem? Hola, bon dia, bebé. Suportant el fred. Suportant el fred. Avui és el dia més fred de la tardor aquesta. No sé si això és un símptoma de que realment el mundo va de cap a caïda, però en tot cas aquí estem, un dia més, un dia menys aquí a l'estudi. Doncs us venim a parlar en concret d'aquesta trobada. Llegiré el nom perquè només el nom ja té miga, eh? Trobada de col·lectius dels Bages. Projectes que creen alternatives al capital... Veieu, ja m'han trepossat, només llegint el nom, eh? És llarg, eh? No us quedeu curts, ni amb la proposta ni amb el nom. Trobada de col·lectius del Bages. Projectes que creen alternatives al capitalisme des del cooperativisme i l'autogestió. Només us falta assemblearisme i revolució per acabar d'omplir amb el títol tot el tríptic. Bueno, això sembla interessant. Projectes, alternatives, capitalisme, cooperativisme, autogestió... Crec que són paraules amb molt contingut. Us va costar posar el títol? Un montón. Moltíssim. Sí, moltíssim. Sí, també perquè dàvamos com especial importància al título, ¿no? Para que la gente que sintiera que le movía cosas viniera, ¿no? Entonces intentamos como incluir las distintas alternativas que pensamos que hay. Així que si li dimos vuelta, sí. Molt bé. Jo m'imaginava unes 10 persones enrotllant-se i cadascú dient una paraula que li interessava que sortís en el títol. I les vam incloure totes. Imagino que aquesta també és una forma de parlar de la filosofia d'aquesta trobada, no? Un punt d'inclusió. Totalment, sí, volem que sigui un paraigües en el qual s'hi puguin acollir projectes ben diversos que normalment no tenim per costum coordinar-nos i connectar-nos, no? Uh-huh. Aleshores, el resultat és el títol. Molt bé, doncs un títol bastant il·lustrador del que pot arribar a ser aquesta trobada de col·lectius. Volem avisar els nostres oients i les nostres oientes que aquesta és una trobada que està per fer. O sigui que tampoc podem parlar d'una cosa que ja hagi passat, parlarem d'una cosa que està per passar i per tant parlarem bastant d'expectatives i d'esperances que hi han ficades en aquesta trobada, més que de fets reals que ja poguéssim parlar d'una cosa consolidada. Però jo crec que això a la vegada té la seva avantatge i és que la típica i tòpica frase tot està per fer i tot és possible, doncs jo crec que avui ens ve una mica com en ella el dit. Per cert, si hi ha una persona que ens està escoltant que també ha pogut participar, vés a saber, a l'organització d'aquestes trobades, Bernat... Puede ser, Bernat. Ens podeu trucar, o si no també, òbviament, ens podeu trucar al 93 186 93 33, repeteixo el telèfon, 93 186 93 33, i estarem encantades de respondre't al telèfon i fins i tot de passar-te en antena. Mira què et dic. Si tot això, òbviament, si ens estàs escoltant avui dia, 12 del 12 del 2012. Aquest dia és fantàstic, eh? Això de que... Bueno, el món ha d'explotar el dia 21, jo diria. Oi que els maies es van preveure el dia 21? Abans ho estàvem discutint al bar. 20-21? Eso dicen, sí, ¿no? 20-21. No sé muy bien por qué, la verdad. No sé, cambios... Yo hubiera puesto el 12 del 12, ¿eh? Sí. 12 del 12 del 12, a las 12. A les 12, però ja han passat, o sigui que haurem d'esperar la pròxima convocatòria de final del món. A lo mejor es en Canàries. Tot pot ser. Bueno, doncs vamos al trapo, al que ens interessa. Comencem a parlar d'aquesta trobada de col·lectius del Bages i començarem amb la pregunta més òbvia, i és d'on sorgeix aquesta idea de crear aquesta trobada de col·lectius? Bueno, la idea surge porque ya hicimos un primer encuentro, en realidad, a finales de la primavera. Uh-huh. Y la iniciativa nace un poco como con ganas de, pues esto, ¿no?, de crear red y de conocernos un poquito, ¿no? De una sensación de que cada uno estamos haciendo dentro de nuestros colectivos lo que podemos, pero es siempre como en un área relativamente concreta, ¿no? Y la idea era como empezar como a conocernos y crear puentes para extender un poquito, ¿no?, nuestro radio de acción, ¿no? Tal y como yo me la vivo, que es desde casa, desde Calcasas, que es un, ¿no?, proyecto de vida comunitaria que es en el campo, también de nosotros nace con una necesidad de vincularnos con el territorio. Uh-huh. Pues bueno, no somos de aquí, la mayoría de la gente en casa es viene de Barcelona. Y también, bueno, al ser de campo es un poquito aisladín para esas cosas, ¿no? Entonces, como necesidad también de crear red y conocer gente que esté haciendo cosas en el territorio y ver un poquito qué vínculos podemos crear entre nosotros para ayudarnos, ¿no? Hi ha una necessitat, no?, d'una miqueta de trobar el que s'està fent. De fet, hi ha molts dels col·lectius, bueno, abans n'hem parlat una mica dels col·lectius que poden arribar a venir a la trobada, i de fet hi ha col·lectius que són bastant nous i bastant desconeguts també a la vegada, no? Que poden ser una aportació bastant interessant. Sí, de hecho, bueno, este también es uno de los objetivos de la trobada, ¿no? El conocernos, ¿no? O sea, que de aquí puede venir una coordinación, de aquí puede venir, ¿no?, más cosas, pero el primer punto, el primer objetivo que nos dábamos era un poquito conocernos, que quizá muchos ya nos conocemos, ¿no?, del roce, de Manresa, pero a muchos otros no. Uh-huh. Entonces era un poco también, ¿no?, crear y empezar a crear un poco de vínculos también. Uh-huh. Sí, suposo que la majoria de gent que participa a col·lectius, el que, com tu comentes, es coneix a nivell personal, en àmbits informals, podríem dir, no? Uh-huh. Aquesta proposta imagino que és, doncs, centrar-nos una miqueta i... Formalitzar la relació. O què? Molt bé. Molt bé. I... No, el que anava a afegir és que a vegades sí que es donen alguns ponts quan hi ha persones que individualment estan a més d'un col·lectiu o coneixen molt properament a persones de més d'un col·lectiu, però que ens costa moltíssim enllaçar-nos, no? Aquí, uh-huh, cadascú està amb lo seu, el que explicava el David, cadascú con lo suyo, i llavors anem a veure si amb una trobada així ens animem. Molt bé. Doncs anem a parlar de la trobada en concret, perquè, bueno, segons el tríptic que ens ha arribat aquí a Ràdio Bala, doncs ja hi ha algunes coses preparades. Ens podeu fer una mica de timing? Què passarà aquest dia? Quina és la proposta? Doncs la proposta té com tres moments. Començarem al matí amb una xerrada, que ajuda'm, crec que és a les 12, que comença... Sí. Una xerrada en la qual volem conèixer l'experiència de l'Assemblea de Sants, que si de cas després en parlem una mica més. Uh-huh. Després hi haurà un segon moment, que és el moment del dinar. Gran moment. Gran moment. A les 2 pararem, dinem, un espai més informal per anar-nos trobant i coi, omplint la panxa, que sempre es pensa i es treballa millor, no? I després a les 4 serà el tercer moment, que ja és el que n'anomenem jornada de treball, que és el venga, remenguem-se, com deia la Delfina, mm-hmm, i què fem? Llavors, aquí la idea serà pensar entre totes quines ganes tenim de coordinar-nos, quins avantatges, desavantatges té això, i a partir d'aquí quines propostes entre totes ens acudeixen que podem dur a terme. Mm-hmm. Mm-hmm. No sé si vols concretar algo més. Me sale decir que todo esto con mucha tranquilidad, ¿no? Sí, ya sabemos, sí, que la gente que participa en colectivos ya van bastante hasta arriba de trabajo dentro de su colectivo. Uh-huh. Entonces la idea es, bajo mi punto de vista, que esto es completamente personal, un poco aprender desde los colectivos a dedicar un poquito de tiempo a coordinarnos con otros colectivos, ¿no? Porque si no, a veces, bueno, un poquito nos cerramos en tal... Pero también con la tranquilidad de que no es nuestra intención generar mucho más trabajo, ¿no? Que es un poco, viendo las fuerzas que haya, generar lo que sea más sencillo para, qué sé yo, quizás simplemente mantenernos informados de nuestras iniciativas. Sí, y, sí. Y ya está. E irnos conociendo un poquito y comer juntos, y una cervecilla, un vinillo juntos, y ahí ir creando lazos, muy tranquilamente. Uh-huh. Mm-hmm. O sigui que la feina no es dona més feina. Esperemos que no. Molt bé. Doncs bé, jo ara proposo, ja que hem fet una petita introducció del que serà la trobada, passaríem ja a posar una petita cançoneta. En aquest cas ens anem de la mà de Chico Trujillo a posar una cançoneta que es diu Loca, perquè una mica loca sí que és aquesta aventura d'intentar posar totes les persones dels diferents col·lectius en un mateix espai. Vamos para allá, loca. Loca. Te volviste loca y paraste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Hoy, qué mala suerte. A ver qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice por qué, la que pregunta por qué, cómo, cuánto, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, mi buena suerte en el fuego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Molt bé, doncs seguim aquí al 106.4 de freqüència modulada, Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, avui dia 12/12/2012, parlant sobre la trobada de col·lectius del Bages, una trobada que tindrà lloc el dia 26 de gener al nou Ateneu, a l'Ateneu La Sèquia, que està al carrer Sant Miquel. El carrer Sant Miquel potser és el vell, eh? Bueno, en tot cas, parlem de l'Ateneu Nou, d'aquest... Alfons, carrer Alfons... No, perdona, Laura, no sé. Ah, vale. Aquí, ja sabeu que això també ja censura en aquesta ràdio. Això, exacte, és el que més ens agrada, però, vale, censurar els nostres propis i boicotejar-nos la missió. En definitiva, això, totes sabem on està l'Ateneu Nou, aquest immens local recentment ocupat per les persones que conformaven l'Ateneu de Baix. Doncs bé, el 26 de gener, reserva tal, l'obra l'agenda, guarda tal, 26 de gener del 2013, si hi arribem i no s'acaba el món, òbviament, trobada de col·lectius del Bages. I aquí estem amb la Laura i el David, que ens estan explicant en què consisteix aquesta bogeria que significa trobar-nos entre tots els col·lectius i parlar de qui som, què volem, on volem anar, què volem canviar i per què estem fent el que estem fent, que són, de fet, alternatives o alternatives al capitalisme, alternatives autogestionades o, en definitiva, coses que no són habituals de fer, com que és parlar i decidir sobre les nostres pròpies vides. Molt bé, doncs ja passem una mica al trapo. Aquesta trobada, la idea... des del meu punt de vista, òbviament, subjectiu i absolutament arbitrari, crec que és boníssima. I què esperaríeu? Estic d'acord. I és objectiu. Doncs, què esperaríeu arrel d'aquesta trobada? Què esperaríeu cada una de vosaltres? Podem començar per... Veig que aquí us aneu senyalant, us aneu passant... Us he donat una pilota perquè decidíssiu qui parlava primer i us l'aneu passant de mala manera. La tirem per la finestra. Creo que me ha caído a mí. Molt bé. Doncs, David, què esperes tu d'aquesta trobada? Pues la verdad es que no tengo una expectativa así concreta de el post-trobada. Me gustaría que viniera gente, ¿no? Que viniera así como gente que participa en colectivos, también individuales, pero gente que participa en colectivos y que fuese en ese sentido multitudinaria, digamos. Me gustaría que hubiera buen rollo durante la jornada, o sea, que nos vayamos conociendo, que vayamos viendo qué hacen otras personas y que nos despierte la curiosidad de hacer cosas juntos, aunque a lo mejor ni siquiera llegamos a concretar un poco el cómo, pero que se nos despierte esa curiosidad y esas ganitas, ¿no? De hacer cosas juntos, que hace que, pues eso, que reserves un tiempo dentro de tu trabajo, en tu colectivo, para coordinarte con otra gente. Es más un poco eso, ¿no? Como ese interés, despertarlo, si no está, fomentarlo en quien ya lo tenga. Esto es lo que más me interesa. Después, ¿qué herramientas a lo mejor vamos creando para? Pues seguiremos viendo. A mí así se me ocurre, al menos, mantenernos informados, ¿no? O sea, un poquito contagiarnos de nuestros discursos, ¿no? Porque claro, yo, bueno, por ejemplo, como miembro de la Ecocharsa, pues te curras temas así de economía, pero bueno, después yo también escucho música, ¿no? Y ahí sí que me puedo impregnar de todo un discurso, ¿no? Sobre contrasgay y tal, que puede tener la gente de la radio. Entonces, en ese sentido, como contagiarnos un poco, ¿no? Porque aunque después tu actividad, digamos, en colectivo se limita a un tema, por motivos organizativos, digamos, la vida es mucho más compleja, ¿no? Entonces, poder contagiarnos ahí, esto me parece, bueno, es, yo creo, mi principal motivación, ¿no? Y mantenernos informados, a lo mejor, de nuestras iniciativas, como para que podamos acudir, crear una red de confianza que hace que, si yo necesito o veo que me viene bien un programa de radio, por ejemplo, no me dé palo llamar porque ya conozco a la Clara, entonces, hombre, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo va? No sé qué, ¿no? Facilitar estas cosas, yo con esto ya... Ja firmes. Me daré, sí, ara mismo. Jo estic omplint la carta als Reis, de moment, em penso que m'ha de dir. Tot queda. Molt bé. I Laura? Ara pensava, havia d'haver contestat primer jo, perquè anem molt en la línia, m'ha robat les idees. Jo em moc en moments de molt optimisme i de desitjar uns màxims i en moments de més realisme, és una trobada d'un dia, amb la qual també toca ser molt... no picar molt alt que després te'n vagis... no, bueno, que no et satisfacis si no has arribat amb tot el que havia somiat, no? A mi m'agradaria d'entrada que l'Ateneu se'ns quedés petit, tant de bo que no trobem sala on fotre'ns, que haguem de sortir fora al pati que hi ha. I després, tant de bo que d'allà surtin coordinacions, a mi m'agradaria molt que sortís algú permanent, que es anés mantinguent, que no es quedi amb aquesta trobada d'aquest dia, no? Que, sí, sí. Que, perquè moltes vegades passa que una trobada, ostres, tothom surt entusiasmadíssim, però llavors el mantenir-ho és on arriba la dificultat. Tant de bo que no, que siguem capaces de pensar alguna cosa que puguem mantenir i seguir enllaçades. Aunque sea otra trobada más, no? Encara que siguin, sí, sí, sí, una trobada més. Perquè comentaves, David, de posar en comú uns discursos semblants. Creieu realment que els diferents col·lectius, perquè bueno, després repassarem una miqueta la llista de col·lectius a qui s'ha extès la invitació, podríem dir, creieu que tenim discursos semblants? Creieu que podem trobar una línia comú? És difícil, eh? Aquesta està fora del guió. Qué gran pregunta. ¿Puedo ser com dient de público? Sí, sí. Sí. Yo creo que sí. Es decir, claro, común, tenemos puntos en común y puntos que nos distancian. Es una cuestión de, ¿no? ¿A qué hacemos atención? O sea, ¿dónde ponemos el punto de atención, ¿no? ¿En qué nos centramos? Yo creo que puntos en común, como que es crear alternativas y unos ciertos valores a los que mejor no le damos nombre, porque si le damos nombre ya sí que no, nos pegamos porque nos gustan palabras distintas para describir lo que hacemos y lo que sentimos, ¿no? Pero yo creo que ciertas tendencias sí que tenemos como para establecer eso, un mínimo de coordinación, que no quiere decir estrategias comunes, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo, ni mucho menos, porque si intentamos eso yo creo que sí, ¿no? Van a salir las distancias y pueden salir los roces. Es simplemente van de, bueno, ¿qué tenemos en común? Esto, pues esto lo hacemos juntos. Cada uno desde su discurso y desde sus palabras con las que se han identificado y sus construcciones, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay cosas que ens distancien i no passa res, no? Que per això som diferents col·lectius i per això cadascú està en el seu i així ha de seguir sent. Però sí que tenim uns punts que ens podem trobar, seguríssim. Sí, sí. Molt bé. I per què creieu que és important això de coordinar-nos? O sigui, de moment cadascú és com que està fent la seva feina pel seu cantó, que hi ha aquestes coordinacions informals, aquestes, comentava la Laura, a través de persones que potser participen en dos col·lectius, i però creieu que, jo imagino que si es munta aquesta trobada és perquè hi ha persones que creuen que cal anar una miqueta més enllà, no? Fer aquesta coordinació una mica més oficiosa o com has dit, un compromís. Per què creieu que és important estar coordinats? Coordinades. Coordinades. Per enfortir-nos. Claríssimament, és que els col·lectius, bueno, som els que som. Normalment, malauradament, no som tantes, no?, a cada un dels col·lectius. Llavors, veiem que també els col·lectius passen moments, tenen moments més alts, moments més baixos. Jo crec que és bàsic sumar. O sigui, per mi és que és com, és imprescindible coordinar-nos, és que no entenc per què no ens coordinem més, no? Al contrari, no ens adonem de lo que ens estem perdent tancant-nos cadascú a la seva. Sí, de fet, fa relativament poc, bueno, hi ha exemples a diari, no?, d'aquesta manca de coordinació. Fa relativament poc una persona buscava un cremador per fer una activitat amb el seu col·lectiu i, sí, sí, i resulta que compartia local amb un altre col·lectiu que també tenia un cremador i l'anava a buscar a fora del municipi, no? Això ha passat avui a Manresa. No? Sí que hi ha, sí que realment hi ha potser aquesta necessitat, no?, de parlar més, de saber qui som i de quins recursos disposem. Exacte. Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Tant humans com materials, fins i tot. I se m'ocorre també una d'aquestes frases així, se m'ha ocorrit, no?, que la crisi és global, no? Mm-hmm. I d'alguna forma l'alternativa, no?, també tiene que ser global, no? Sí, sí. En cuanto a, bueno, igual que la crisis no es solamente una crisis económica, no es solamente una crisis de, ¿no? Uh-huh. También las alternativas no deben intentar, yo creo, intentar, ¿no?, construirse, uh-huh, ¿no? Vamos a hablar como incluyendo todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Perquè és una proposta molt oberta, però alhora uh-huh, és una proposta que concretament en el títol ja especifica que serà del Bages. Creieu que, tot i tenir aquesta perspectiva holística o global, també és important el factor local? Sí, claro, fundamental. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Bueno, me imagino que esto es subjetivo y cada uno tendrá. A mí se me hace muy importante que sea local por el tema de crear confianzas, de crear red de confianza. Entonces, si tú compartes parte de tu día a día, ¿no?, si te ves a menudo, creo que es mucho más fácil crear una red de confianza para trabajar juntos que si te alejas. También a mí, por ejemplo, el límite de la comarca del Valles se me hace cómodo para intentar un experimento que a mí me parece muy interesante, que es campo-ciudad. Sí. Es decir, cuando hablamos de Valles no hablamos de Manresa. Intentamos salir de ahí. Ya veremos cómo sale y si la gente se siente invitada y viene. Pero yo creo que una apuesta, uh-huh, también es esa, ¿no? O sea, que no sea solamente colectivos que están en Manresa. Que en ese caso, pues a lo mejor sea interesante conectar Manresa con Barcelona o con Vic, qué sé yo, ¿no? Sino en plan de, bueno, démonos un territorio que nos es abarcable y a lo mejor si mañana crecemos podemos ir más allá del Valles. Pero démonos un territorio que podemos intentar abarcar, ¿no? Intentamos construir lazos que salgan un poco de Manresa, ¿no? Que vayan a los pueblos, que vayan a experiencias que están en el campo, ¿no? ¿Creieu que vindran els del Moianès? Perquè els moianès són comarca, no? Com va això? Estan convidadíssims. A veure, no serà perquè no haguem fet l'intent. Molt bé. També estem parlant tota l'estona de col·lectius. No sé si està també invitada la gent a títol individual, si nosaltres com a personetes hi podem anar. Sí, sí. És una trobada que està pensada per gent que ja està ficada en col·lectius. Llavors, tot el treball que estem pensant sempre és en aquesta línia, però evidentment està convidadíssim tothom qui vulgui treure-hi el cap. Que tenga interés y curiosidad por ver qué colectivos hay, que tenga experiencia en coordinación de colectivos entes, que sí, sí, sí. Cualquiera que se sienta interesado, està invitat. Molt bé, doncs sí, endavant. No, quiero hacer un apunte sobre esto de la que hablamos antes de la coordinación entre colectivos, ¿no? Que y discutíamos también en las reuniones, ¿no? Que tampoco es que todo lo tengamos que hacer entre todos, es decir, que de la turbada se puede dar, hablamos de la posibilidad de que al poner juntas distintas cooperativas de consumo, pues entre ellas creen iniciativas, que no tiene por qué ser una iniciativa que sigamos todos los colectivos, porque a lo mejor al resto de colectivos no nos interesa especialmente, o no tenemos fuerza para dedicarle a eso, pero las cooperativas de consumo sí, ¿no? Que se pueden crear relaciones bilaterales, o se puede crear, ¿no?, iniciativas que sigamos todos, o sea que en ese sentido estamos abiertos, ¿no?, abiertos sí, a cualquier sí, tipo de... També d'aquesta obertura en parlàvem abans fora micros. Jo recordo que quan us vaig invitar al programa el primer que em vau dir és però si encara no et podem explicar res, no? Si encara està, ho estem construint ara, encara no tenim una trobada feta, encara no ha passat cert, la trobada, no cert, podem parlar. És una cosa que efectivament s'està proposant ara, de fet la cita és de cara al 26 de gener, però potser hi ha alguna oient o algun oient que s'està preguntant. Sabem que ens ha explicat bé el David abans que surt la idea de Calcases, però quines són què han sigut més aviat, persones individuals o col·lectius que s'han enganxat a fer l'organització d'aquesta trobada? Dintre de, imagino que esteu fent algunes reunions de cara a tirar-ho endavant. Una mica de tot. Una mica de tot, no? Sí. Som diverses també en el mateix col·lectiu organitzador. Si totes les persones que estem posades estem participant en diferents col·lectius, potser algunes sí que venen més en representació al col·lectiu, d'altres venen més a títol individual, però sent part d'algun altre col·lectiu. Bueno, yo siento que, así por desmitificar esto de la representación, claro, representar es difícil. O sea, yo lo que siento es que somos colectivos, somos personas que... somos personas que en nuestro colectivo, digamos en la asamblea, se ha dicho, está la opción de hacer este encuentro y tal, como colectivo nos interesa, sí, como colectivo nos interesa, salen personas que les apetece ponerse a ello, sí, salen un par de personas que se ponen a ello, y ahí termina la relación. Es decir, yo personalmente, por ejemplo, no devuelvo el resultado de nuestras reuniones de coordinación al colectivo para que el colectivo me diga qué piensa y yo devolverlo. Claro. En ese sentido, no hago de portavoz. Simplemente se ha decidido que hay un interés como colectivo que salga esta trobada y ahí se tira, ¿no? Molt bé. Doncs, bé, també creieu que hi ha persones que encara es podrien enganxar a l'organització d'aquesta trobada? O ja està tot molt tancat, això? No. És que abans quan deies, m'imagino unes 10 persones pensant el títol de la trobada, tant de bo fóssim 10, Clara. Doncs, hi ha alguna forma d'apropar-se a aquest grup informal, podríem dir, d'organització de l'esdeveniment? Sí, tant. La pròxima reunió ¿sí? és el miércoles que viene, és miércoles 18, si no recordo. 19. 19. Dimecres 19 de desembre, a les 8, a l'Ateneu La Sèquia, al 9. Sí, molt bé. Exactament. A les 8 i quart. I quart, tens raó. Això m'ho han xivat, eh? Doncs el dimecres 19 de desembre, si tens ganes de participar, no només en la trobada, sinó també tela marinera en l'organització d'aquesta trobada, doncs pots apropar-te a l'Ateneu de Dalt a les 8 i quart. O si no hi pots anar, també ens pots trucar, ara que tenim l'oportunitat de parlar en directe amb la Laura i el David, doncs ens pots trucar al 93 186 93 33. I bueno, ja obrim línies, us poseu a xerrar tranquil·lament, que ho senti tot Manresa i ja quedeu d'acord. Molt bé, nois, doncs, i noies, passarem a una altra petita pausa musical. En aquest cas us proposo una cançoneta d'un grup que es diu Artistes d'Origin in Control, i la cançoneta té un nom impronunciable pels que no saben francès, però intentaré dir-lo, és Cristóbal Bus Mavec Chassé. Vamos pa allá. Artistes d'Origin in Control. Música lliure, a Ràdio Bala. L'armée du roi est en route, nous tremblons sans avoir froid. J'aurais dû avoir un doute, la terre promise n'est pas là. Et pourtant tout allait bien, on a dû nous dénoncer. Ici t'es français ou rien, sauf si t'es riche ou anglais. J'avais faim mais vous ne m'avez rien donné. J'entends les chiens, nous sommes traqués comme des proies. Que se passe-t-il? J'entends rien. Ils viennent de rentrer chez moi. Mes enfants tremblent de peur. Pourquoi nous traiter comme ça? Nous ne sommes même pas des voleurs. Le préfet a des quotas. Doncs aquí seguim, a Ràdio Bala, a Ràdio Lliure, un, jo no diria col·lectiu, però sí que una eina mediàtica també de Manresa, que probablement estarà també a aquesta trobada de la que estem parlant, una trobada de col·lectius del Bages que tindrà lloc el 26 de gener a l'Ateneu La Séquia. Estem aquí parlant amb el David i la Laura, ens estan explicant de què va aquest projecte i nosaltres encantades de radiar-ho des d'aquí, des de les zones de Ràdio Bala. Molt bé, doncs seguim endavant. A la proposta de la trobada, la trobada en si comença a les 12 del migdia. Déu-n'hi-do, que tard, no? Sí que dormim, la gent de... Sí. Bé. En definitiva, començarà amb una petita xerrada col·loqui que es presenta d'aquesta manera. Diu, coneixem experiències de xarxes cooperatives semblants amb membres de l'Assemblea de Sants. Rescatant aquesta proposta, hem volgut també averiguar una miqueta què estan fent per allà Sants i si podíem trobar punts de connexió amb el que, amb la proposta que surt d'aquí del Bages. Aleshores, a mi m'agradaria, bueno, la gent de l'Assemblea del Barri de Sants, després, si voleu, fem quatre pinzellades del que són. Uh-huh. De fet, fem-les ara, tu, i ens traiem feina. Venga. Feina feta no sobra. Doncs l'Assemblea de Sants és una assemblea que fa uns 15 anys neix al barri de Sants, de Barcelona, i neix sobretot d'arrel de dues centres socials ocupats, de la Hamsa i de Can Vies, Hamsa malauradament desallotjada, Can Vies en lluita permanent per la seva supervivència, i neix els objectius són molt diferents, neix amb uns objectius de coordinació i d'autodefensa entre diferents cases ocupades, Però arrel d'aquesta coordinació sorgeix una cosa que potser sí que té més similituds amb el que es proposa des d'aquí al Bages. Aquesta coordinació entre cases ocupades es desenvolupa i va creixent, es van fent xerrades al barri, es crea també el Sants Antifeixista, que podria ser també tindria el seu paral·lel o el seu homòleg també aquí al Bages amb Manresa Antifeixista. Són molt originals a l'hora de posar noms, com veieu. I a l'any 2000 hi ha un canvi d'orientació, podríem dir, o un creixement, i és que aquesta coordinació, aquesta assemblea de Sants, doncs va a picar les portes de les associacions de veïns del barri i també del Centre Social de Sants, motiu pel qual es produeix un relleu generacional a l'inversa, podríem dir. Vol dir que gent gran del barri, gent gran, bueno, el barri de Sants és un barri històricament combatiu, que antigament hi havia tingut molts ateneus i molta lluita social, doncs aquests avis, que potser estaven una mica ja aparcats a casa seva, doncs els hi venen quatre punquis a trucar a la porta i diuen què carai, per què no? I en aquest moment, doncs, que és l'any 2000, aquesta assemblea de Sants incorpora aquestes velles generacions amb tota la seva experiència, tot el seu saber fer, i molts cops tota aquesta, l'avantatge que dona l'edat de vegades és que ja no tenim por de res. I bueno, els iaioflautes són l'exemple més clar, però al barri de Sants també ens trobem aquesta gent que està participant en associacions de veïns i que decideix apuntar-se a aquesta assemblea de Sants. I finalment, podríem seguir una miqueta més la història, però fem-ho breu per poder parlar del que ens interessa, que és la trobada del Bages, però sí que podríem dir que el 2004 l'Assemblea de Sants torna a fer un salt qualitatiu i no només es centra en fer xerrades o en fer trobades, sinó que comencen a prendre cartes a l'assumpte i a tirar per les lluites veïnals. Aquestes lluites veïnals es consoliden, per exemple, amb tota l'oposició al calaix de Sants, amb la qual Can Vies està molt ficada, però també si passegeu pel barri de Sants doncs veureu moltes pancartes i molts llençols penjats als balcons en contra d'aquest calaix de Sants. Això ha sigut arrel de tota una tasca d'informació que s'ha fet des de l'Assemblea de Sants. També neix una revista, La Burxa, i d'aquesta assemblea de Sants, i també s'impliquen en tot el que seria la festa major alternativa de Sants, que d'alternativa en comença a tenir ben poc perquè em sembla que té més importància ja que la pròpia festa major oficial. Wow. O sigui que aquesta festa major també ha anat reivindicant espais i els ha anat aconseguint. I diuen que una victòria és el millor que necessita una assemblea o un grup de gent per créixer i per fer més força. Finalment, cal parlar del tema de Can Batlló, d'aquesta assemblea de Sants que recordem ja no són, per dir-ho malament i ràpid, els quatre ocupes de sempre, sinó que s'han unit les velles generacions, s'han unit les associacions de veïns, s'han unit la Conxita del tercer quarta i el Paquito del primer segona, doncs decideixen que necessiten un espai i que al barri hi ha molts espais desocupats. Aleshores, la petició a l'Ajuntament del complex de Can Batlló, que són unes fàbriques abandonades de propietat municipal, van a l'Ajuntament, diuen, mira, volem Can Batlló, i els de l'Ajuntament, sorprenentment, els diuen, mira, no et donarem Can Batlló, perquè sou una assemblea de Sants i nosaltres ens agrada més tenir les coses buides i aquestes coses, però mira, ja que ens ho has dit, posarem un vigilant per si de cas. L'assemblea de Sants, combativa des del principi, el que diu és, mira, Ajuntament, vostès no em donaran Can Batlló, jo el que faré és, us dono una data, us dono un any perquè ens deixeu utilitzar, cediu al barri l'espai de Can Batlló. És més, no us donem un any perquè sí, sinó que us posem una data. I l'assemblea de Sants va posar una data i van dir, aquest dia Can Batlló serà del barri. Aquesta data van fer un calendari. Bueno, és una acció que jo explico bastant perquè realment crec que és una gran victòria. I a Can Batlló hi van posar el número de dies que faltaven i cada dia doncs, anaven canviant el cartell i anaven passant els números, no? De 365 doncs, va passar a 250, de 250 va passar a 122, de 122 va passar a 36 i de 36 va passar a 2, de 2 a 1 i el dia 1 la gent de l'Assemblea de Sants va entrar a Can Batlló. Ara mateix Can Batlló és del barri. Uau. No? Bueno, és una victòria que s'ha aconseguit, ja parlem d'això, de més de 15 anys de lluita, nosaltres estem al principi d'una coordinació, i si bé sí que té punts en què no té res a veure, podríem dir a l'inici d'aquesta coordinació és molt diferent de la coordinació que proposem amb la trobada del Bages, jo crec que hi ha coses en comú. I us llegiré un petit paràgraf de, bueno, aquesta assemblea del barri de Sants, a part de tot el que us hem explicat, doncs també va publicar un llibre amb l'experiència que el podeu trobar a moltes llibreries alternatives d'arreu del món. És un llibre sobre l'assemblea del barri de Sants. L'escriu Ivan Miró, és una persona que ha participat des del principi en aquesta consolidació de l'assemblea. I us llegiré aquest paràgraf i entre totes mirarem una miqueta a veure si podem trobar punts d'unió. Diu així: creiem que és important treballar a nivell local i crear una altra societat al barri amb més sentit del compromís i de la justícia social, però també és important obrir-nos a aprendre d'altres experiències i que aprenguin elles de nosaltres. Jo crec que, bueno, ens parla del treball a nivell local, ens parla d'una altra societat, no sé si amb això hi podríem estar d'acord també nosaltres. Completamente. I tant. Estem parlant d'això? Completamente. És exactament això, no? Un poc sí, lo que estàvem hablando, totalment. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, cuando contabas la experiencia es como madre mía, ¿no? Wow. Sí, sí, pone un poco la piel de gallina. Claro, es también el fruto de un trabajo, ¿no? De 15 años y, ¿no? Uh-huh. Desde 2000, 2004, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que te sientes un poco como ojalá petit, ¿no? Sí, ojalá sí, esto fuera para allá, pero sí, vamos, al menos personalmente el sueño que tengo en la cabeza pues es un poco ese, ¿no? El abrirte, ¿no? El que esto a veces nos cuesta como colectivos, ¿no? Que tenemos, yo siento una identidad muy fuerte que viene un poco de una estrategia a la defensiva de un sistema que nos mete caña. Entonces, pues nos cerramos para protegernos. Nos cerramos a veces físicamente y muchas veces, ¿no? Ideológicamente, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Creando ideales muy duros y aquí no me saques, ¿no? Entonces, bueno, aprender a abrirnos nosotros, que los demás también se abran, ¿no? Y un poquito eso, ¿no? Construir una sociedad distinta, ¿no? A lo que nos referíamos antes, a distintos temas, ¿no? No solamente lo que ese ratito, esas dos horas a la semana que dedicamos a la asamblea de nuestro colectivo, ¿no? Sino que afecte más a tu estilo de vida, ¿no? Sí, una de les avantatges també que, o de les virtuts que s'ha pogut trobar a l'Assemblea de Sants i que, bueno, jo crec que una mica també és la idea de base d'aquesta trobada de col·lectius del Bages, és el que el David apuntava abans, que són realment col·lectius molt diferents que han sabut trobar el punt en comú, no? Estem parlant de cases ocupades que accepten que l'Assemblea de Sants vagi a demanar a l'Ajuntament, no? Uh-huh. O de l'Ateneu Llibertari, per exemple, també està ficat dintre de l'Assemblea de Sants i també, bueno, potser no seran ells els que vagin a demanar a l'Ajuntament, però accepta que dintre de l'Assemblea doncs, hi hagi aquesta proposta. Suposo que després quan els hi van dir que no es van riure i van dir, ja us ho dèiem vosaltres, però... Puede ser. Bueno, però en el bar, sin que t'escuchen. Sí, sí, sí. Bueno, sí. No, en eso estoy, o sea, completamente de acuerdo de... O sea, que me parece que es un aprendizaje... Que es un aprendizaje fuerte, ¿no? Aprender a no frenar a otros cuando proponen cosas con las que tú no estás de acuerdo en cuanto a que tú no lo harías. Pero bueno, si hay alguien dentro de tu colectivo o si hay un colectivo dentro de tu red de colectivos que quiera tirar para adelante una iniciativa que instrumentalmente puede estar bien, yo a lo mejor no me metería a hablar con el ayuntamiento, pero si hay un grupo de gente con fuerza y energía como para tirar eso para adelante, que tire. Uh-huh. Y con lo que salga, pues ya iremos viendo, ¿no? Sin miedo a que eso nos está vendiendo, por ejemplo, ¿no? Por imaginarme discursos que pueden haber surgido en ese momento. Esto es súper difícil, ¿eh? ¿No? Pues sí. Esto muy difícil. Yo creo que son los deures más complicados que hi hauran. Sí. Uh-huh. També seguint una mica amb la línia del tema de l'Assemblea de Sants, recordeu que si voleu saber més informació sobre el cas en concret de l'Assemblea de Sants, no us podeu perdre una trobada de col·lectius del Bages que hi haurà el 26 de gener, ja que vindrà algú de l'Assemblea pròpiament a explicar-ho molt millor que jo, òbviament. Doncs, seguint una miqueta, recuperem la notícia, una notícia que surt al diari El Punt, no cal explicar de quina tendència política és, El Punt avui, i el titular, parlant d'aquesta assemblea de Sants, diu, bueno, parla sobre la creació d'un mapa, un mapa dels espais lliures de Sants, espais lliures, sigui el que sigui això, no? És un mapa dels diferents col·lectius que s'han apropat a l'assemblea del barri de Sants, i el titular diu així: el Sants políticament incorrecte. Creieu que som políticament incorrectes les persones que participem d'aquests col·lectius que podrien estar invitats a la trobada del Bages? Doncs quan lo políticament correcte en aquest moment és defensar el sistema capitalista, sigui com sigui, doncs sí, segurament ho som moltíssim. Però i què? No? Sí, a mí ya lo de correcto e incorrecto, ¿no? Sí. Me parece un poquito un lenguaje que se nos quiere imponer desde fuera, ¿no? O sea, qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? O sea, no, yo no me siento identificado ni con uno ni con, o sea, es personal, ¿eh? Pero no me siento identificado ni como correcto ni como incorrecto, ¿no? Intento, en fin, aprender de lo que ves, te haces unas imágenes, te haces un análisis y de eso trazas línea de acción y haces. Si a lo demás le parece correcto, pues bien. Si le parece incorrecto, pues también me está bien. O sea, no. Y podría añadir una cosa sobre lo que has hablado antes de la Asamblea de Sants. O sea, uno de sus éxitos, por lo que yo no lo conozco mucho, pero es también que ha sido capaz de implicar a gente que no participaba en colectivos antes, ¿no? El caso que tú decías de gente así más mayor, ¿no? Uh-huh. Gente que a lo mejor no participaba en un colectivo en ese momento, pero la asamblea, ¿no?, de alguna forma se han sentido llamados por la asamblea, uh-huh, y se han metido, ¿no? Uh-huh. Que sí, esto sí. Es, bueno, una capacidad. Un desig més afegir, ¿no? Sí, puedes apuntar en la lista de los Reyes Magos. Sí, yo la tengo aquí, además ya tengo la tarjeta postal. Bueno, si us sembla bé aquest dibuixet dels tres Reis Mags amb capes vermelles, l'enviaré tal qual. Jo vaig apuntant, amb algun tatxote. A mi m'ha fet gràcia la notícia del punt avui, quan encara era El Punt només. És una notícia del 14 de gener del 2008, perquè us feu una idea del temps que fa que estan treballant. Quan diu això, el Sants políticament incorrecte, i després fa una llista dels locals, i hi ha locals com Teteria Malea, diu test pastissos artesanals i espai per jocs per la canalla, políticament incorrecte. Hòstia. Creació Positiva, entitat que treballa amb persones afectades pel VIH, políticament incorrecte. Terra d'Escudelles, un restaurant especialitzat en gastronomia dels Països Catalans, políticament incorrecte. O l'Espai Obert, punt de trobada de diversos col·lectius, políticament incorrecte. Un videoclub, fins i tot hi ha, especialitzat en cinema independent, hi ha una floristeria, un punt aglutinador dels moviments dels veïnals del barri. És curiós que això sigui políticament incorrecte, no? Sí, sí. És pervers, però sí. A mi me da que pensar, ¿no?, que tenia el periodista o el redactor, ¿no?, porque a veces los titulares no siempre los escribe el periodista que hace la noticia, sino que es desde arriba el que cambia el titular para que capte más a la gente, para que, porque al fin y al cabo, mucho lo único que hacemos es ver la foto y leer el titular, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenía la persona que puso el titular? ¿Qué tenía en la cabeza, ¿no?, cuando pones ese titular? O sea, ¿qué imagen quieres construir, ¿no?, de los malos? Clar, d'alguna forma, no? Sí, sí. I de fet, encara és més pervers, això ja no us ho volia llegir per no anar amb mala sang a casa, però el subtítol diu així: el barri consolida una xarxa de locals associatius i comercials on la militància social es conjumina amb una estètica molt cuidada. Ah, mira, que bé. O sigui, el repunt final jo crec que és la guinda del pastís. Una estètica, suposo que hi ha un codi de vestir, no?, per arribar per a la trobada tant, sí, de l'actiu del Bages. Per supuesto. Sí. Claríssimament. S'ha de dur Palestina, s'ha de vestir de negre, com ho veieu això? Afortunadament no hi ha càmera aquí en la ràdio, entonces no se no ve la pinta gente que llevamos. Sí, sí, sí, por supuesto. Molt bé. Una estètica molt cuidada, ens diuen des del punt actualment avui. Doncs també us volia preguntar, seguint una miqueta també amb la línia d'arribar persones que potser no se sentirien invitades, així com a l'Assemblea del Barri de Sants, doncs, va arribar a certes generacions, doncs quina estratègia heu utilitzat el grup motor, si em deixeu dir-li així, d'aquesta trobada? Com heu arribat als col·lectius? Quin mètode científic heu utilitzat? Doncs el mètode científic està sent el de tota la vida, de trobar-nos amb les persones de cada un dels col·lectius i poder explicar personalment en què és el que estem pensant, què és el que estem preparant. Clar, en aquest moment de les noves tecnologies és tan fàcil fer el reenviar convocatòria a tots els col·lectius i oblidar-te'n, i això ho fas des de casa tranquil·líssimament, però ens semblava que poder això queda una mica fred, que la gent no li arriba amb la mateixa, no se sent tan convidada, tan implicada, que si intentes quedar amb les persones. Afortunadament, entre els que estem, bueno, afortunadament o volgudament, entre el col·lectiu organitzador tenim ja contactes amb pràcticament tots els col·lectius, no? O sigui que a nivell personal hem pogut arribar a, no sé, una vintena de col·lectius, deu haver-hi gairebé, que déu-n'hi-do, no són pocs. Sí. Yo fíjate que en ese sentido un poco le daría la vuelta. O sea, que hemos invitado a esos colectivos porque son los colectivos con los que tenemos contactos. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que si hay un colectivo al que no hemos invitado, al que no hemos acercado bien a la asamblea o bien personalmente a hablar con uno de ellos para invitarles y para explicarles, ¿no? Que nos estudian un poco esto, ¿no? Que por email te llega mucha información. Entonces, si tú vas y le cuentas a una persona en qué consiste el encuentro, ¿no? Pues se puede sentir más motivado o no de ir, pero al menos sabrá un poquito de qué se trata, ¿no? Mensaje por email. Es fácil que lo lea en diagonal, lo borre y ya está. Entonces, bueno, que si no hemos llegado a más colectivos, ha sido por falta de contactos o por falta de energía. No hay ningún... No hemos tenido ningún otro criterio clasificador. No es nada personal. Exactamente. Si no, es dejarlo claro. Y en cuanto a individuos, pues la verdad es que por el momento no tenemos una estrategia comunicativa, ¿no? Cierto. O sea, nos hemos dirigido más a los colectivos y que desde los colectivos se difunda a todas las personas que participan, a los locales en los que están, ¿no? En la radio, pues a todos los que escuchan, para que se sientan invitados, pero nada más. Fareu encartellada, penjareu cartells per arreu del Bages, ho heu pensat, això? No, no lo hemos pensado. Ah, vale. Claro, por el momento lo que queríamos, porque también, bueno, el 26 de enero es cerca, sí, pero es lejos también, sí, sobre todo porque están las vacaciones donde, bueno, vacaciones para quien las tenga, donde generalmente nos olvidamos de estas cosas y después en enero hay que recuperar. Entonces ahora nos hemos dirigido más a los colectivos porque generalmente tienen tiempos de pensar más lentos, ¿no? Pues entre que tiene una asamblea, vas, le propones, ellos se lo ven, si vendrán, no vendrán, en fin, para respetar un poco esos tiempos, sí nos hemos empezado a mover ya para invitarles a nivel personal. Sí, jo anava a afegir que també el fet de trobar-nos amb les persones dels col·lectius i d'explicar-los era perquè no només és una invitació de veniu, sinó un voler escoltar com es rep això des dels col·lectius, quines expectatives tenen al respecte, com els hi ressona, no? Sembla interessant, no? I així també poder anar muntant la trobada, que estem en fase de muntar-la, en base al que anàvem rebent dels col·lectius. Trobada de col·lectius del Bages, projectes que creen alternatives al capitalisme des del cooperativisme i l'autogestió. El 26 de gener a l'Ateneu de la Séquia, comencem a les 12 del migdia. Se'ns està acabant el temps, nois. Ostres. No sé si teniu alguna cosa a afegir, alguna cosa que s'hagi quedat al tinter. Jo estic tancant la Carta dels Reis. Apunto alguna cosa més? Jo un detall pràctic, un mail de contacte per si qualsevol persona que ens estigui escoltant té propostes, vol sumar-se. fem.xarxa.bages@gmail.com. Allà rebrem. Repeteixo, fem.xarxa.bages@gmail.com. Molt bé. Y yo solamente, bueno, quería, bueno, agradecer muchísimo a Radio Bala y a Clara. Y tan. Que, ¿no? Que nos hayáis invitado a poder estar aquí, que aunque estamos nerviosos porque no solemos hablar a la radio, nos lo hemos pasado bastante bien. Sí. Y ha sido un placer. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Per qui ens està escoltant, això, apunta't a l'agenda, som Cansinos com l'All, Repetius com l'All, 26 de gener, no t'ho perdis, a l'Ateneu La Séquia. Allà estarem tots i totes una mica per compartir aquests temps tan difícils que ens toca viure. I per part nostra, doncs aquí acabem una mica amb el programa. Ja sabeu que esteu escoltant el 106.4 de la freqüència modulada, Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, Oveja que Bala, Bocador que Pierde. I seguirem aquí, si no ens ho impedeix el dia que s'acaba el món, que és el 21 de desembre,